Mediamarkt. Precz z nudą. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. 18 minęła. No, nawet dawno, ale bądźmy dobrej myśli. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 26 dzień lutego, poniedziałek. Serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Artur Wertowski. Najprawdopodobniej jutro Denis Urubko rozstanie się z zespołem. Himalajsta zrezygnował z dalszego udziału w wyprawie na K2. PKW chce spotkania z szefem MSWiA. Ma dotyczyć ono pieniędzy na wybory i internetowych transmisji z lokali wyborczych. Sędzia Robert W. może usłyszeć zarzuty dotyczące kradzieży. Sąd Najwyższy uchylił jego immunitet. Denis Urubko zrezygnował z udziału w narodowej wyprawie na K2. W sobotę rosyjski himalaista z polskim obywatelstwem bez wiedzy uczestników i kierownika narodowej wyprawy na ostatni niezdobyty zimą ośmiotysięcznik samotnie ruszył z bazy w stronę szczytu. Przerwał jednak atak prawdopodobnie z powodu złych warunków atmosferycznych i wrócił do bazy. Paweł Pawlica. Urubko po powrocie do bazy początkowo nie chciał rozmawiać z resztą zespołu. Decyzja o rezygnacji zapadła dopiero podczas kolacji, gdy spotkał się z uczestnikami wyprawy, mówi Janusz Majer, szef programu Polski Himalajzm Zimowy. Miał tu akceptację całego zespołu, ponieważ chłopcy nie widzą dalszej możliwości współpracy z Denisem, także ta jego decyzja została zaakceptowana. Mimo samowolnych działań himalaisty wyprawa będzie kontynuowana do końca kalendarzowej zimy. Ta akcja Denisa właściwie spowodowała jeszcze większą konsolidację pozostałego zespołu. Próba ataku była bardzo ryzykowna. Denis Urubko nie miał łączności z bazą. Odmówił zabrania ze sobą radiotelefonu. Według zasad, które przyjął himalaista, zima w Górach Wysokich trwa od grudnia do końca lutego. Między innymi tym tłumaczona była jego samotna próba zdobycia szczytu przed końcem tego miesiąca. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dodajmy, że K2 mierzący 8611 metrów jest drugim co do wysokości szczytem na świecie i ostatnim niezdobytym zimą. A szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński poprosi szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego o spotkanie. Miałoby ono dotyczyć internetowej transmisji z lokali wyborczych oraz środków finansowych na organizację jesiennych wyborów samorządowych. O planach Hermelińskiego poinformowano na Twitterze komisji. Wcześniej szef PKW wielokrotnie zwracał uwagę, że zmiany wprowadzone w kodeksie wyborczym wymagają zwiększenia pieniędzy na organizację wyborów samorządowych. Potrzeba co najmniej 600 milionów złotych, a to wymaga znowelizowania budżetu państwa. Szefowa KBW Beata Tokaj w ubiegłym tygodniu skierowała w tej sprawie pismo m.in. do premiera Mateusza Morawieckiego. Sędzia Robert W., podejrzewany o kradzież rok temu sprzętu elektronicznego w sklepach we Wrocławiu i Wałbrzychu, może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Sąd Najwyższy uchylił mu immunitet. Ksenia Maćczak. Sędzia Robert W. jest podejrzewany o to, że dokonał podwójnej kradzieży sprzętu elektronicznego na łączną kwotę ponad 4000 zł. Zdarzenia zarejestrowały kamery monitoringu, dzięki czemu sędzia został złapany na gorącym uczynku. We wrześniu zeszłego roku Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił sędziemu immunitet. Uznał bowiem, że wniosek prokuratury w wyjątkowo wysokim stopniu uprawdopodabnia postawienie W. zarzutów. Dziś Sąd Najwyższy prawomocnie uchwałę potwierdził. Takie stanowisko Sądu Apelacyjnego jest trafne. Zasługuje na uwzględnienie. Podkreślił sędzia Zbigniew Kwaśniewski, a prokurator Małgorzata Stajniak zapowiedziała, że postawienie sędziemu zarzutów to kwestia kilku tygodni. Tak, to otwiera nam drogę do kontynuowania postępowania, ponieważ ten czas postępowania uchylającego immunitet spowodował praktycznie zawieszenie postępowania. Rzecznik dyscyplinarny sędziów Jerzy Hibner mówi jednak, że tego typu przypadki należą do incydentalnych. Jest ich w tej chwili kilka, no z punktu widzenia statystyki to jest niewiele, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jest 10 tysięcy ponad sędziów. Sędziemu, jeśli usłyszy zarzuty, będzie groziło do 5 lat więzienia. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Jarosław Gowin, wicepremier i minister szkolnictwa wyższego i nauki, zaprosił do Warszawy naukowców, którzy przesłali mu list w sprawie reformy szkolnictwa wyższego. Piszą w nim, że projekt ustawy zawiera groźne rozwiązania, których wejście w życie spowoduje olbrzymi, niekorzystny przewrót w szkolnictwie akademickim. Jarosław Gowin mówi, że pod dokumentem podpisy złożyło niewiele osób. Żartobliwie mógłbym powiedzieć, że na polskich uczelniach pracuje 100 tysięcy pracowników naukowych, w związku z tym 145 osób przeciwko. Mógłbym zażartować, że pozostałe 99 855 osób za. To nie są złe proporcje. Minister nauki przyznał, że projekt ustawy jest krytykowany również przez niektórych członków rządu. Zapewnił jednak, że nie ma zagrożenia dla jej poparcia. Każdego polityka nie przekona.

trzy po trzy. Mariusz Cieślik, dzisiaj ze mną Maciek Adamczyk, komik, którego monologi mogą Państwo usłyszeć w klubach stand-upowych w całej Polsce, nie tylko w Polsce, bo w ten weekend występowałeś w Wielkiej Brytanii. Jak z tamtej perspektywy wygląda polska polityka? Dobry wieczór. Na szczęście nie miałem czasu jakby się temu przyglądać, ponieważ byłem zajęty narzekaniem na wszystko, na co tylko spojrzałem. Jakby Londyn nie jest moim ulubionym miastem i typowo polskie narzekactwo. Ale to dobrze, no bo ty masz narzekactwo w drugą stronę, bo ludzie w Polsce narzekają na Polskę, a ty narzekasz na to, co jest poza Polską. Oj nie. Czyli masz odmienny odruch. Zdecydowanie. Bardzo się cieszyłem, że wróciłem. No dobrze, no to ja to pewnie już wiesz o tym, że wydarzeniem politycznym weekendu były obrady krajowej, Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. Co zapamiętałeś? No przede wszystkim słynne zablokowane samochody, które źle zaparkowały, bo to jest jakby moim zdaniem duży problem w ogóle polityki. Te zdjęcia obiegły cały polski internet. To nawet nie chodzi o zdjęcia, mi najbardziej chodzi o to, że ja nie wiem, czy ja chcę, żeby reprezentował mnie ktoś, żeby o przyszłości kraju stanowił ktoś, kto robi taki prosty błędek, kto w taki prosty sposób się wystawia. Jakby no nie parkuje się na parkingu, trzeba było przyjechać taksówką, jakby... Jeżeli ktoś na trawniku, na trawniku, bo to gdzieś na miejscu, gdzie nie można parkować, no, na trawniku, na zatoczce autobusowej, jakby sami te prawa ustalają i potem ich nie respektują, więc jakby dlaczego ja mam respektować to, co oni sobie wymyślili? No tak, to rzeczywiście nie świadczy dobrze o politykach Platformy, którzy tak zrobili, że im zablokowano koła w samochodach, ale też warto dodać, że od razu pojawiła się teoria spiskowa, że to Hanna Gronkiewicz-Waltz, czyli prezydent Warszawy z ramienia Platformy Obywatelskiej, mści się na swoich kolegach, którzy powiedzieli, że nie poprą jej w następnych wyborach i taka powstała teoria spiskowa, która też krąży po internecie. Ja nie wiem, czy można tworzyć z tego teorię spiskową. Jakby no, ludzie, żyjemy w XXI wieku. Część nas jest dobra, część jest zła. Jakby to jest jedno społeczeństwo. Jeżeli się wystawiamy, to ktoś prędzej czy później nasze wystawienie wykorzysta. Jakby ja jestem z Grochowa. Ja wiem, że nie należy się wychylać. Jakby to tak samo pasuje do polityki, jak do mieszkania na blokowisku. Jakby nie ci się jedzie, dalej budzie. Takie po przysłowie chyba było. No do polityki to się kompletnie nie stosuje. W internecie złośliwi się śmiali, że w roli głównej na Radzie Krajowej Platformy Obywatelskiej wystąpił prompter, czyli takie urządzenie na kamerę, z którego Grzegorz Schetyna czytał tekst przemówienia, nie zaglądając do notatek. Imponujące, prawda? Tak godzinę to trwało może. Może no. Więcej nawet. To naprawdę musiało być imponujące, tym bardziej, że ja widziałem taką rozpiskę, taką tabelę, w której były różne takie kwadraty i tam były powypisywane zdania i można było wziąć długopis i dowolnie połączyć te zdania i wtedy tworzyło się przemówienia, więc nic dziwnego, że był prompter potrzebny, no bo to był, podejrzewam, zbiór takich randomowych tekstów, które jakby no, trzeba było powiedzieć. Te randomowe teksty w tym wypadku to są, zawsze one się łączą z PiS, Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński i można by taki slalom pomiędzy tymi określeniami wyznaczyć, że PiS zrobił tamto źle, Jarosław Kaczyński robił tamto źle, Antoni Macierewicz zrobił tamto źle i tak mniej więcej wyglądało to przemówienie, tak przynajmniej ja odniosłem takie wrażenie słuchając tego. Więc mam takie dziwne przekonanie, że opozycja mocno wspiera kampanię wyborczą partii rządzącej w ten sposób, odnosząc się ciągle w swoich wystąpieniach do nich. To również można porównać do życia na blokowisku, ponieważ nikt nie lubi tych, mówią to oni, to nie my, to oni. Takich jakby no... Tych, co donoszą. Weźcie czasem jakby, nie wiem, winę na siebie. Jakby, ja mówię to do wszystkich, jakby nawet nie do polityków, do słuchaczy. Jakby czasem należy się po prostu przyznać do błędu, to jest bardzo uwalniające. No dobra, to jeszcze jedna ciekawa rzecz tego zgromadzenia Platformy. Powrót Radka Sikorskiego, bardzo barwnej postaci. Myślę, że go trochę brakowało w krajowej polityce. Nie wiem, czy pamiętasz, ale to on ówczesnym ministrem finansów, Jackiem Rostowskim, jadł słynną kolację z ośmiorniczkami, kiedy i kupował to wino za 800 zł, potem oddał te pieniądze, bo za państwowe kupił, oddał swoje prywatne. Czyli pożyczkę wziął po prostu, na 0%. Tak, pożyczkę na 0% z funduszy państwowych. No i ośmiorniczki oczywiście, najsłynniejsze. Czyli jeżeli wróci teraz do rządu, to możemy mieć przynajmniej taką nadzieję, że w niedzielę będą otwarte apteki, stacje benzynowe oraz sklepy rybne. 3 po 3. W dzisiejszej nocy skończyła się olimpiada zimowa i miała bardzo, bardzo barwną końcówkę. Zaczęło się, ten finisz zaczął się od rosyjskich hokeistów, którzy wbrew przepisom i ustaleniom władz sportowych odśpiewali hymn narodowy po zdobyciu złotego medalu, a mieli nie śpiewać, no bo to była kara dla rosyjskich sportowców za to, że inni ich koledzy brali doping wcześniej. To mi przypomina taką sytuację, jak kiedyś byliśmy urodziny w Trójmieście i moja siostra cioteczna coś przeskrobała i ojciec mówi, idź do szafy, przynieś pasek. I ona wróciła z krawatem. Więc tak mi się kojarzy z tą sytuacją, że jakby jest niewspółmierna. Najpierw mieli zostać wykluczeni w ogóle z olimpiady, potem mieli nie występować w barwach narodowych, potem mieli nie śpiewać hymnu, a oni wszystko robią jakby... czego im zabroniono, można powiedzieć, tak? Czyli dostają lanie krawatem, mówiąc krótko. Nie, nie, nie jest to najbardziej dotkliwe dla nich, więc robią to, chcą. A pamiętasz, no możesz nie pamiętać, bo to są dowcipy z lat 80., dowcipy z serii Szczyty, takie z długą brodą. Co jest tam szczytem czegoś? Co jest szczytem roztargnienia? No na przykład dojechać rowerem stacjonarnym do pracy? Na przykład. Jeszcze była taka wersja założyć hełm na lewą stronę w tamtych czasach. No i coś podobnego zdarzyło się na olimpiadzie. Austriacka biegaczka pomyliła drogę i straciła medal. Robert Kubica nigdy nie pomylił drogi. Czyli może rozwiązaniem tej sytuacji jest po prostu pilot, który będzie z biegaczkami jeździł. Należy jeszcze rozwiązać kwestię, czy z przodu, czy z boku, czy z tyłu, czy na barana, czy na sankach. No ale jakby rozwiązanie jest. Teraz trzeba tylko ustalić szczegóły chyba. No i wreszcie na ceremonii zakończenia igrzysk Ivanka Trump, córka prezydenta Stanów Zjednoczonych, siedziała w jednej loży z szefem wywiadu Korei Północnej, złowrogiej Korei Północnej, reżimu Kimów. Ale według zapewnień Białego Domu w ogóle ze sobą nie rozmawiali. A gdyby rozmawiali, to co? No to mi trochę też przypomina sytuację z George'em Clintonem, który też tam... z Billem Clintonem, przepraszam. George to ten fan od funku, który tam mówił, że on też pewnych rzeczy nie robił, także Biały Dom lubi zapewniać o różnych rzeczach. Ciekawe, jakby zareagowali. Jakby... Że palił, ale się nie zaciągał. Dokładnie. To o to chodzi. Tak, że... No ja myślę, że ja widziałem zdjęcie tej pary i myślę, że Ivanka Trump z tym panem na randkę by się raczej nie umówiła. 3 po 3. A skoro już o randkach, to mamy polską odpowiedź na Tinder, czyli Bimber. Ja w ogóle nie przepadam za sformułowaniem polska odpowiedź. Jakby dlaczego my musimy na cokolwiek odpowiadać? Jakby czy to nie może być po prostu nasza aplikacja? Jakby, ja nie mówię teraz jakby... Nasz narodowy sukces jest to aplikacja do tego, żeby ludzie się mogli umawiać na imprezę, tak jak się umawiają na randki przez Tinder. Ja mam nadzieję, że ta aplikacja zrobi coś z problemem alkoholizmu w tym kraju, ponieważ jakby panuje takie przekonanie w narodzie, że jak ktoś pije sam ze sobą do lustra, to ma problem, a to jakby znacząco ten problem zniweluje. Po prostu ludzie teraz przestaną mieć problem z alkoholizmem, zaczną mieć ze spotkaniami. No, poza tym jeszcze można powiedzieć, że Tinder i Bimber jakby co dadzą się połączyć, wszystko zależy od tego, z kim się imprezuje. 3 po 3. These days I've always eaten. short and love is rare. And we all deserve to be happy while we're here. To Little Big Town. Program trzeci, 24 minuty, już prawie po 18. 7 trójek na początku 22. Tym razem w sprawie dwóch płyt, które oddam w dobre ręce. Płyta tygodnia, męskie granie 2017, dogrywka. To Koma. Zostaw ten cholerny kubek, podnieś sobie palce. Wypij mleko, umyj burzę, przyjdę zanim zaśniesz. To nie jest dostateczny powód, by wybuchać płaczem. Cebula, krokodyle łzy, męskie granie 2017, dogrywka, płyty już rozdane, Koma, program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Uwaga!

Do tej pory, panie dyrektorze, PAIH skupiała się na promowaniu Polski jako miejsca idealnego na azjatyckie inwestycje, m.in. chińskie. Ten cel ma się teraz nieco zmienić. Priorytetem ma być przekonanie polskich firm do eksportu produktów na tamtejszy rynek. Tak, nasza agencja realizuje strategię odpowiedzialnego rozwoju i zgodnie z tą strategią staramy się przede wszystkim wesprzeć działania eksportowe polskich firm, w tym również na rynkach szczególnie pozaeuropejskich, stąd też nasza obecność w Chinach. Nie tylko w Hongkongu, ale i? Nie tylko w Hongkongu, ale tak naprawdę przede wszystkim na wsparcie przedsiębiorcy mogą liczyć w naszym biurze, w zewnętrznym biurze handlowym w Szanghaju, wkrótce w biurze w Chengdu, które zostanie uruchomione. Ja chciałem Państwu powiedzieć, że jeśli chodzi o Chengdu, stolicą prowincji chińskiej Sichuanu, to jest jedna z największych pod względem populacji, trzecia prowincja w Chinach. Pod względem powierzchni jest to piąta prowincja. Na chwilę obecną obecność polskich firm jest tam niewystarczająca, dlatego przede wszystkim uważam, że to jest bardzo ważny ośrodek, jeżeli chodzi o Chiny Zachodnie, które rozwijają się teraz bardzo szybko, a również za pośrednictwem naszego biura w Chengdu, które ma być bramą na Chiny Zachodnie, również myślimy o eksporcie polskich produktów do innych rejonów Azji. Jako ciekawostkę to powiedzmy tutaj słuchaczom, że mieszkańcy Chengdu znają Polskę chociażby z tego powodu, że proszę Państwa, mamy połączenie kolejowe z Łodzi do Chengdu. No, oczywiście połączenie towarowe kolejowe. Tak, to jest między innymi również argument, dla który zdecydował o otwarciu naszego biura w tym mieście. Rzeczywiście od 2013 roku funkcjonuje połączenie kolejowe na linii Chengdu Łódź, obsługiwana przez Hatrans. Mamy nadzieję, że to połączenie przyczyni się przede wszystkim do wzrostu eksportu polskich produktów również do Chin. Panie dyrektorze, jeśli mówimy o inwestycjach polskich przedsiębiorców w Chinach, to jakich my przedsiębiorców mamy na myśli? Tylko i wyłącznie tych dużych, potężnych, czy może nieco mniejszych, średnich? Tak naprawdę przede wszystkim w pierwszym momencie myślimy o tych polskich firmach, które mają duży potencjał eksportowy. Bo ja pragnę zwrócić uwagę, że rynek chiński jest rynkiem szalenie konkurencyjnym, szalenie wymagającym. Konsument, współczesny konsument chiński wymaga produktów wysokiej jakości. Stąd też do pierwszym rzędzie kierują tę ofertę do firm z dużym potencjałem. Ale nie tylko. Nasze wsparcie jest wsparciem bardzo kompleksowym. Poprzez nasze biuro zagraniczne w Szanghaju, wkrótce w Chengdu, w Hongkongu, czy też na Tajwanie będziemy starać się pomagać wszystkim firmom, które są zainteresowane tym rynkiem. To nasze wsparcie, tak jak powiedziałem, ma charakter bardzo kompleksowy. Tu w Warszawie, w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu realizujemy projekt Go China, który ma przede wszystkim przygotować polskie firmy do współpracy z partnerem chińskim, mając na uwadze bariery, które są przede wszystkim, jeżeli chodzi o współpracę z Chinami, a więc przede wszystkim trudność znalezienia odpowiedniego partnera chińskiego, nieznajomość chińskiej kultury biznesowej, czy też trudność w zdobyciu informacji i wiedzy o rynku chińskim. Bo mówimy tu o dwóch różnych światach mimo wszystko. Dokładnie tak, ale to właśnie jest nasza rola, pomóc ten świat poznać. Dlatego też organizujemy dużą ilość konferencji, seminariów. Ja tylko pozwolę sobie przypomnieć te ostatnie, które zostały przez nas zrealizowane, a więc jak skutecznie sprzedawać w Chinach, czy też blaski i cienie eksportu do Chin, na który zaprosiliśmy również międzynarodowych ekspertów. Wszystko po to, żeby podpowiedzieć polskim firmom, jak przygotować produkt, jak znaleźć partnera w Chinach, jakie są oczekiwania konsumentów chińskich, jak, krótko mówiąc, kompleksowo realizować eksport. I tutaj duża rola oczywiście należy do naszych zagranicznych biur handlowych, w których zachęcam, wszyscy polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać, które pomogą w znalezieniu partnera, pomogą w sprawdzeniu takiego partnera, jego wiarygodności, pomogą również to, co wydaje się być najistotniejsze, jeżeli chodzi o rynek chiński, a więc przede wszystkim w rejestracji znaku towarowego, w sprawdzeniu obowiązujących norm, certyfikatu przepisów prawnych związanych z eksportem danego produktu na rynek chiński. Również nasi koledzy z biur zagranicznych pomogą bezpośrednio w rozmowach z partnerem chińskim. Panie dyrektorze, no bo eksportowanie na rynek europejski, a eksportowanie na rynki azjatyckie to dwa różne światy, tak jak powiedziałem. Tak, zdecydowanie tak. W większości polskich zupełnie inne normy. Znacznie łatwiej jest eksportować na rynek europejski, gdzie w dużej mierze eksporty realizowane jest w myśl modelu zadzwoń, zamów, zapłać, zabierz towar. Niestety, jeżeli myślimy o eksporcie do Chin, to przede wszystkim musimy mieć produkt, który będzie dostosowany do tego rynku. A więc warto sprawdzić, jaka jest percepcja naszego produktu na rynku chińskim przez konsumentów, jakie są kanały dystrybucji, jaka jest konkurencja. A więc wszystkie te rzeczy, które pozwolą nam ten eksport właściwie realizować. No i to najważniejsze, znaleźć partnera do współpracy. I w tym zakresie też pomagamy. Jako agencja przygotowujemy dużą ilość imprez targowych, które nadal w Chinach są jednym z najskuteczniejszych sposobów do znalezienia takiego partnera. Ja tutaj chciałem od razu Państwu zaproponować udział w China International Import Export. To będą po raz pierwszy targi organizowane z inicjatywy pana prezydenta Xi Jinpinga w dniach 5-10 listopada tego roku. Będą to pierwsze targi importowe, podkreślam to słowo importowe. Organizatorzy chińscy deklarują przewiezienie ponad 5000 agentów, dystrybutorów na tę imprezę targową. Nasza agencja będzie przygotowywała stoisko narodowe, gdzie zapraszamy do udziału wszystkie firmy. To jeszcze powiedzmy krótko o tym, jakie branże w ogóle mają szansę na pojawienie się na rynku chińskim. Wspomniałem o takich produktach właśnie jak mięso, mleko, słodycze czy kosmetyki. Ja myślę, że te branże najbardziej, o których pan powiedział, przede wszystkim branża spożywcza, czyli tutaj żywność organiczna, mięso, produkty mleczne, ale również produkty luksusowe, polskie meble luksusowe, biżuteria, kosmetyki, jachty, ultralekkie samoloty, również urządzenia z zakresu ochrony środowiska. Do takich branż perspektywicznych z pewnością należy sektor biomedyczny, farmaceutyczny, a także ICT. Ja pragnę przypomnieć również, że Polska Agencja Inwestycji i Handlu realizuje projekt Brent, który zakłada realizację stoiska narodowego na jednych z największych imprez targowych na całym świecie, tym również w Chinach. W najbliższych dniach będziemy z takim stoiskiem narodowym, na przykład na największych targach mody organizowanych w edycji wiosennej w Szanghaju, gdzie będziemy mieli polskie stoisko i będziemy promowali również polskie firmy. Do tej pory zainteresowanie tamtymi rynkami wśród polskich przedsiębiorców, jak pan sądzi, jest duże? Tak, jest bardzo duże. Ja mogę powiedzieć, że na seminarach, które organizowaliśmy w ostatnim okresie, uczestniczyło w nich ponad 120 polskich przedsiębiorców. A co było szczególnie istotne, zorganizowaliśmy również z dyrektorem naszego zagranicznego biura handlowego w Szanghaju bezpośrednie indywidualne konsultacje. Zainteresowanie jest bardzo duże, ale tak jak wspomniałem już o pewnych barierach, taką barierą z pewnością dla niektórych polskich firm są wysokie koszty początkowe nawiązania współpracy z Chinami. Mhm. I tutaj też w ramach grupy PFR-u staramy się informować przedsiębiorców o możliwości finansowania eksportu. Moim i Państwa gościem był Andrzej Szewczyk, zastępca dyrektora Departamentu Promocji Gospodarczej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Arkadiusz Ekier, dziękuję. Do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Kościa, Status Quo, prawie za kwadrans, godzina 19. Program trzeci Polskiego Radia. Reportaż w Trójce. Nick Sinclair rozpoczynał karierę muzyczną w Nowym Jorku. Po wielu latach śpiewania stwierdził, że przeprowadzi się do Europy. Mieszkał w Niemczech, następnie trafił do Polski. Zapraszam do wysłuchania reportażu Antoniego Rokickiego pod tytułem Nick tylko po polsku. Cześć Nick, dzień dobry. Dzień dobry, proszę państwo. Ja jestem Nick Sinclair. S-I-N-C-K-L-E-R. I nie Bob Sinclair, Nick Sinclair. Chociaż sobą bądź na tyle. A, nie znasz tej piosenki? Nie. Bo się wychowywałeś w Stanach, a nie w Polsce. Tak. Do naprawdę? Tego... Ale skąd wiesz? Nie. Wyglądasz trochę tak. Aha. Amerykańsko jakoś. Aha. Aha. Piękne amerykańskie zęby. Aha. Amerykański uśmiech. American smile. U nas w Stanach jest tak, że mamy program muzyczny normalny w szkołach, na szkoła publiczna, więc zaczynam grać na instrumentach w trzecim klasie, aż do liceum, więc grałam i na saksofonie, i na klarinecie, i na waltornie, i na trąbce, bo też miałam starsze brata i kiedy on grał na instrumenty, ja też chciałam grać. Kiedy on grał piłkę nożną, też chciałam grać, więc jest taki, okej, to jest fajnie. Bardzo lubiłam delfiny, ryby, więc wieloryby, więc tu lubiłam biologię morską, ale zawsze, cały czas grałam coś, cały czas byłam w muzykalach. Pamiętam mój drugi rok w uniwersytecie, strasznie się nudziłam. Kocham delfiny, kocham wieloryby, chcę po prostu im uwolnić i im ochronić tam na morze, ale miałam więcej ochoty, żeby po prostu zaśpiewać. Wiedziałam, że chcę robić muza, więc pojechałam do Nowy Jork, spotkałam kilka ludzi, którzy też śpiewali, więc zaczynałam śpiewać chórki u kilka zespołów w Nowym Jorku. Miałam ochotę, żeby być frontmanem, prezentować swój autorski materiał tam w Nowym Jorku i było fajnie, było super, ale też nudziłam się od Nowy Jork. Śpiewałam w różnych zespołach i już miałam dosyć od Nowy Jorki. Wiem, że to jest śmieszne, jak Nowy Jork, to jest Nowy Jork. Ale zawsze lubiłem coś innego. Wróciłem do domu, otwierałam matkę, palce do góry i pyk. I lądowałam najpierw na Monachium. Pojechałam najpierw do Monachium i było fajnie. Tam mieszkałam 10,5 miesięcy, poznałam fajnych ludzi i potem mój kolega mówił, że hej, chodź do Polski, bo nie ma dużo ludzi tak jak ty u nas i możesz tutaj robić muza. Okej, czemu nie? Więc pamiętam pierwszy dzień, kiedy lądowałam na lotnisko, tam na Chopina. Dużo ludzi nieuśmiechnięte. Wszyscy mają jakiś zły dzień. Ludzi po prostu smutne. Boże, co się dzieje? Myślałam, że ktoś umarł, bo jest żałoba. Nie, po prostu jest zimno i czasami jest szare po prostu tutaj w zimę, ale w lato jest słońce, jest cieplutko, jest fajnie. I ja wiem, że polskie narzekanie, ale jest okej. Jest też coraz mniej niż było. Naprawdę, 11 lat temu, przepraszam, było więcej narzekania niż teraz. Teraz jest naprawdę coraz mniej. Dopiero teraz jest pierwszy raz, kiedy będę robić taką płytę. Już niedługo będzie. Cover od Decymy z Natalią Kukulską. Jest tak piękne, tak piękne i państwo kiedy słyszycie, mam nadzieję, że kiedy słyszycie, będziecie mieć ten sam uczucie, co ja mam teraz. Kasia Dereń. Pamiętam, że zobaczyłam go w telewizji i był to program Fabryka Gwiazd. Był tam jednym z uczestników, no i wyróżniał się bardzo ze samą swoją energią i mega talentem. No a potem już spotkaliśmy się po prostu na scenie u Natalii Kukulskiej w chórkach. Czasami to śpiewanie chórków jest dla mnie prestiżem mimo wszystko, mimo że to jest śpiewanie chórków, a nie bycie solistą. Nie uważam, żeby mi to w jakikolwiek sposób uwłaczało, że śpiewam z tyłu, bo to jest część też jakby tego, co się dzieje muzycznie, więc bardzo, bardzo ważny element. I czasami to, jak są dookoła ludzie, też powoduje, że ja jestem szczęśliwa. Akurat z nikim nie było dla mnie, nie było z tym żadnego problemu, dlatego że bardzo go lubię i kibicuję mu i chciałabym, żeby ta płyta fajnie się przyjęła, żeby ludzie fajnie na nią zareagowali i też chcę mieć swoją cegiełkę w tym wszystkim, bo bardzo po prostu jest to osoba, która uważam, że na to zasługuje. Każdy powie, że to jest świetny wokalista i do tego jeszcze jest super człowiek, więc niech mu się dobrze dzieje. No i jak mogę przełożyć do tego swoje palce, swoją cegiełkę, to niech tak będzie. 2008 rok, w wrześniu był start program telewizyjny. Bardzo też fajne doświadczenie. Za każdym razem, kiedy mówiłem po angielsku, słyszałem nikt, tylko po polsku. Dobrze, więc musiałem uczyć. I oczywiście błędy za każdym razem, ale bez błędy po prostu człowiek się nie uczy. I to było fajnie. I poznałem fajnych ludzi. Ludzi, które dziś, nawet do dziś mam fajny kontakt, więc to też było fajnie. Nazywam się Mateusz Krautwurst. Spotkanie z Nikiem było właśnie tym momentem, kiedy ta egzotyka, coś, czego wielu takich chłopaków jak ja w ogóle zawsze chciał doświadczyć, czyli obcować, zaprzyjaźnić się z kimś, kto po prostu pochodzi z zupełnie innej szerokości geograficznej, ma zupełnie inny genotyp w pewnym sensie, jest po prostu przedstawicielem tego samego gatunku, a innej rasy. Chociaż wszyscy mamy przecież tak wiele wspólnego i ciężko to w ogóle wartościować. Okazało się, że właśnie ta jego wyjątkowość nie jest związana tylko z tym, że on jest taką egzotyką dla nas, tylko że jest to po prostu niebywale zdolna jednostka. I kontakt z Nikiem wtedy zrodził po prostu wszystko, co mogło się wydarzyć później. I jak potrafi być pracowity niebywale i nigdy nie marudzi. To jest niesamowite. Widziałem to wielokrotnie w różnych sytuacjach i Fabryka Gwiazd chyba była takim najlepszym przykładem, kiedy wszyscy byli bardzo zmęczeni, a Nick cały czas zarażał tym optymizmem. Starałem się, żeby uczyć tego języka, bo wtedy dla mnie też było taki, super, ja mogę z nimi gadać i pośmiać i żartować, bo no, to było fajnie. Pokazuje naszą pewną wadę na swoim przykładzie, czyli on próbuje mówić po polsku i słyszymy łatwo w ogóle, a to nie jest to. Myślę, że to może być jakaś wada tego projektu, przy czym w tym samym momencie jest to największa jego zaleta, że jest to właśnie polska płyta. I te historie, które on napisał, one są też na tym gruncie bardzo oryginalne i wydaje mi się, że odkrywcze w pewnym sensie, a z drugiej strony po prostu poprawne. Bartek Mazur. No trudno nauczyć brzmienia pełnego, jakby z trudnych zgłosek wybuchowych, takiego dżi, perfekcyjnego, ale i tak Nick ma niebywałe ucho i talent do szukania tego, gdzie to się mieści w jamie ustnej, więc jeżeli pracujemy powoli, tak dydaktycznie i systematycznie, to ten utwór rośnie. Rośnie i jest coraz lepiej. Oczywiście potem wchodzi studio, musi się zmieścić w rytmie, w dźwiękach i pewne nawyki wracają. Ale myślę, że płyta może być pewną niespodzianką, jeżeli chodzi o jakość, która nie jest modyfikowaną. To jest po prostu praca Nika. Wątpliwości? Co tu jest nie tak? Wątpliwości. Nie ma ć, bo jest i. O właśnie. Aha, okej. Okay. Szczęśliwy. Zmienić. Mhm. Więcej. Mhm. Dobrze. Okej. Okay. Mhm. Możesz poprawiać kartkówki. To jest to zaplecze, które buduje przez dłuższy czas. To nie jest tu i teraz robimy piosenkę i Nikowi to ma wystarczyć. To właściwie jest... Ile to trwa, Mateusz? Spotykamy się już z trzeci miesiąc, to na pewno. Myślę, może nawet dłużej. Yes and no nie mogą się pojawić. Czasem Nick śpiewa na przykład Zobaczysz, oh no, no. Oh nie. Nick tutaj jest na pewno taką właśnie fajną jaskółką. Właśnie z racji tego, że jest obcokrajowcem i walczy z tym językiem i nie chce zrobić tego byle jak, tylko się stara, już niezależnie od tego, jak to wyjdzie, to widzę, jak dużo pracy on w to wkłada, żeby oddać pewien szacunek temu, jak ten język powinien brzmieć. I gdyby Polacy tak precyzyjnie podchodzili do nagrań w języku angielskim, jak on do nagrań w języku polskim, to myślę, że też byłoby super, bo jest akurat postacią, która może powiedzieć, że pewnie zna osobiście i może wyliczyć na palcach jednej ręki, czy może dwóch tych wokalistów, którzy się naprawdę tym zajmują profesjonalnie i robią to w języku angielskim po prostu świetnie, a są polskiej narodowości, czy mieszkają tutaj.